السلام عليكم. Adam is son of Sam Lincoln. I'm going to put you in bed. Orada papa ambar ve bitti bakarayı. Sonra orada abi gayi. Abdullah gayi karbuzun bazı gayi. Efendim yaptı o. Burada kapsam gülüm bati ya. Ahmadi haramın kasar. Sonra adım papulega. Buna yakin rek. Sonra or. Esim Hamza Kurtay ve Kabi ve. Adam bana maaf fırmadı. Adam bana maaf fırmadı bana. زمانی کمی کو جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا نہیں کر پایا جہاں زمانی اس کمی کو تو پورا فرما دے آپ کا رسول غیب سے سوٹ پیدا فرمائے گا میں جو اس سے باہر کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے ہر زیر سے ہر ہم سے راہ نکالتا ہے اور جس کا دیش دیتا ہے سبب زبان نہیں ہے اور میرے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ہر غم میں سے خوشی پیدا کرتا ہے ہم سارے کے سارے آدم یہ انسان ہیں ہمارے سامنے اور سارے کے سارے سارے جنہوں میں اتر جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں میں اتر جائے اللہ پاک نے اب جہاں فرمائے گا جن جو آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں میرے بندے نے سچ کہا اور میں بھی اس کو گواہ رہا ہوں گواہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہمیں پورا یقین ہو جب بھی مسلمان سے ملے لا الہ الا اللہ مسجد پڑھیں گے کلمہ پڑھیں گے کلمہ پڑھتے اللہ پاک جسے کلمہ پڑھنے سے پہلے جسے جو گناہ کیے وہ سب معاف ان کے بدلے میں اللہ پاک یہ کیا اضافہ فرمائے گا اور پورا یقین ہو میرے دوست کلمہ پڑھیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمارے اندر سے سب جذبے ختم ہو جائیں ایک جذبہ پیدا ہو جائے مجھ سے اللہ کہ میں باندھی ہے مذکر کے طریقے سے باندھی ہے اندر میں سے تمام دنیا بھر میں یہ انسان ہے ان بھی وہ بھی اسی پر آ جائیں اپنا بھی فکر ہے اور ساتھ کے ساتھ سارے کے سارے دنیا کے انسان اس پر آ جائیں اے بیٹا آپ راک سے مانگتے رہے اللہ سے مانگیں گے تو ہم مانگیں گے کہتے ہیں کہ اس کا 300 وہ رمضان فرماتے ہیں کہ 300 کا عدد جو ہے کسر دفعہ آ جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اللہم اغفر لی المؤمنین والمؤمنات پڑھیں میں بے دوست اختار شان ہمارے اس کمی کو پورا فرما دے گا پورا یقین ہو ہمیں سے سارے تمام دنیا بھر کے انسان جو ہیں اے دوست سارے سب کو ہدایت مل جائے یعنی انبیاء علیہ السلام والے راستے پر صدیقین والے راستے پر شہداء والے راستے پر صالحین والے راستے پر پڑ جائے ہمارا ہر آپ کا دے فکر اس پہ ہم کہیں یاد اس پہ فکر کرنے میں انہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے تو ہم معاف فرما دیں جب ہم معافی مانگیں گے اللہ پاک جو ہے یہ جو ساری دنیا کے انسانوں کے وہ اپنی طرف پھیرے گا ہمیں اسے یقین رکھو تو جیسے کریں گے اللہ پاک ہر ہر گھڑی میں جو سے کہیں بھی ہمیں کہیں بھی ہو جائے جب لنکا میں ہو جائے جب جاپان میں ہو جنوبی امریکہ میں ہو جنوبی افریقہ میں ہو جہاں بھی کہیں مسلمان ہیں اس کی فکر یہی ہے یہ ساری کامیابیاں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہمیں سب کے طریقے سے اللہ پاک کی منشا کو پورا کریں گے اللہ پاک ہمیں دور و جہاں میں کامیاب فرمائے گا ہر وقت ہماری سے یہی سوچ ہے تمام دنیا کے انسان اس پہ آ جائیں اور اس پر بھی استغفار کریں گے میں پورا یقین رکھیں اللہ پاک کے عیب سے ہی ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف پھیرے گا سمجھے کہتے ہیں یعنی زبان باہر سے مستی سے باہر مستی میں داخل ہونے کا مسجد کے اللہ کی ذات کے سوا ادا غیر سے ہونے کا نکل جائے. Allah izah se gayron ke baghair sab kuch hone ke liye dar bair jaye ab iske bas ke liye namaz di gayi namaz mein ye teen ki bhi mushkil nahi hai zahir wale shauq ki mushkil na hai zahir wale ye ghotam bhi paaban banna hai ye khilas ki mushkil na hai ye gari ki mushkil na hai sab ke khilaf bijahide ki bhi aadat daalni hai اور نماز کے ذریعے جن مسلمانوں سے اختلاط ہو یہ کرام کی بس کرنی ہے اب اگر محنت کر کے یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی جائیں تو پھر ساری چیزیں تھوڑی سی مشقیں ان سے باتوں پر آ کر بن جاتی ہے اور انسان دنیا اور آخرت میں پلتا پھولتا ہے اب یہ چیزیں یہ چھ چیزیں نماز سے باہر قرآن کی محنت کو بھی چاہتی ہے اور نماز میں داخل اس کو بھی چاہتی ہے قرآن کی محنت یہ ہے کہ کلمہ نماز کی دعوت و بس کے لیے اپنا وقت نکالا جائے اور 24 گھنٹے اس کی دعوت کی بس کی جائے قرآن کی محنت یہ ہے کہ کلمہ نماز کی دعوت نماز کی دعوت بس کے لیے اب وقت نکالا جائے 24 گھنٹے اس کی دعوت کی بس کی جائے تعلیم کے حق کے فضائل کے مذاکرات اور مسائل بھی سیکھے جائیں دیگر کا اہتمام اخلاص کے اصول کی یہ بھی کوشش کی جائے جن مسلمانوں سے بڑا بات ہو ان کا اکرام بھی کیا جائے کہتے آگے کہتے ہیں پہلے بٹھاؤ یا کیا ہو گیا دیکھو دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے ترنت دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے واپس چلا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز کی اپنے اندر مشق کرنے کی نیت سے 3-4 آدمیوں کی جماعت بنا کر خواص میں جایا جائے اور اس کی باتیں کی جائیں اور دعوتیں دی جائیں گشت میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی رہیں نگاہ زبان پر ہو اور جب متکلم گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اپنے دل میں اترنے کی نیت سے بات سنے گشت میں جاتے آتے ہوئے نگاہیں نیچی رہیں اور ذکر زبان پر ہو اور جب متکلم گفتگو کرے تو ذکر کو روک کر غور سے اپنے دل میں اترنے کی نیت سے بات سنے جب کلام ختم ہو جائے پیچھے کے مشغول ہو جائے جب کلام ختم ہو جائے تب ذکر مشغول ہو جائے اس طرح ساتھیوں کی جماعت بنا کر ایک دو آدمیوں کو مجلس میں بٹھا کر اس کلمہ نماز کے مشق کے لیے مولوں بازاروں میں عبور وغیرہ کریں اس میں بھی نگاہیں نیچی اللہ کے ذکر زبان پر متکلم کے کلام کے وقت بات کر سننا ضروری ہے جتنے آزاد گشت کے لیے متوجہ ہو جائیں مساجد میں جمع کر لیا جائے مسجد میں مساجد میں جمع کر لیا جائے اور اس قدر میں نماز کی بات کو تفصیل سے مسجدوں میں استعمالی طور سے سمجھایا جائے واقعات انبیاء علیہم السلام اور شامل الأعداد بجمين جعبان الدعوات إبادة سبتنكم بيان كي يجاين نقريب أعباب جادة احتمام وطيان جان سسنه تاكي إيمان جتير مين ترقيه ودروس خبير قدعز مجتير كسان كله وطين كله كله نكال سكه بوري عظم کے ساتھ چلے اتن چلے کے لیے نکال سکے سمجھانے کا خوب اہتمام کریں اتنا اتنا کریں تشکیل وجود میں آ جائے جو حضرات آزار پیش کریں ان کے عذر انبیاء رب السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین واقعات کے ذریعے دور کیے جائیں اس تمام عمل میں نیت اپنے دلوں میں یقین کا اتر جانا ہو سمجھے بھائی ایک بات مجھے یہ کری تھی ہم جو تھے گیس کرتے تھے دو آدمیوں کو ایک دو آدمیوں کو بجے بیٹھاتے تھے ایک دو آدمی اگر آدمی زیادہ ایک آدمی کو دو کو ذکر میں لگا دیا آگے بیٹھ کے جو گیس میں کرتے تھے بٹھاتے تھے ہلکے والا کیا کہتا تھا ہلکا والا کہتا تھا دینی کرو بلکہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تفسیر بات کی میرے میں نے سنا ابھی سب کہتے ہیں سنو میرا کہ کہو اللہ رب العزت نے جو میرے دوست امبے رب صاحب کو دل آخر میں بھیجا اور سب سے آخر میں ادا پاک نے رب صاحب کو بھیجا دوست اور صاحب رضوان دار مجمعین کو میرے نے وہ میرے میں ڈالا اور یہ بات سمجھ آئی اللہ پاک کے بنائی میرے بیٹا اس پاک ذات سے جو دفعہ ہوگا بتا پاک کے وہ پورا ہونے سے ہوگا صاحب کرام رضوان دار مجمعین نے اس کلمے کو لے کے پھرے اور وہ کرنے شوق پیدا کیا اور یوں تقریر اٹھائی گھر سے بے گھر ہوئے بدن چھوڑا اس مشکل آج بھی اگر ہم پورا کم سے لگے طریقے سے محنت کریں گے اللہ پاک نے اس وقت دنیا میں نہیں چمکایا اس اللہ پاک آج بھی چمکائے گا اب اس کی مشکل تقریر بیان کریں گے اور کہیں گے نماز کے بعد ان شاء اللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے پہلے یعنی میرے دوستوں بڑا یوسف فرماتے تھے کہ اصل میں ہم تین کام اکٹھے کرتے ہیں پہلا مقصد سمجھاتے ہیں اور چاول کیسے اس کو بیان کرنا پھر نمبر بیان کرنا پھر اس کے اس کے بعد جو ہے پھر وقت وصول کرنا نہیں نماز سے پہلے مقصد سمجھا دو نماز سے پہلے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا صاحب بہن نے محنت کو اپنی محنت بنایا اور وہی محنت ہم آج بھی اسی کے ساتھ محنت کریں گے دنیا میں ٹیم چمکا اللہ پاک آج بھی ٹیم چمکائے گا یہ کہو کہ جب تک ہم حضور کم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت کرتے رہے اور دیگوں کو اختیار کرتے رہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے عمر کہتے ہیں نازل تو تیچ نہیں گئی جب سے ہم نے حضور کے جی کو چھوڑا اس رحمت و برکتوں سے ہم محروم ہو گئے آج بھی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محنت کریں گے اللہ پاک اور دین کو زندہ فرمائے گا اور رحمت برکت ہے اس وقت میں تھی برکت آج بھی ہو جائے گی اور اس میں محنت کے مطلب یہ بات اب ہم جو ہے اس کے بعد چھ نمبر جان کے وہاں میں گیا نظام الدین تو یہ میں نے کہا مدراس کے روا مہاراشٹر کے لوگ یہاں نہیں آتے فرمایا بےچارے غریب لوگ ہیں وہ کہیں وقت نکال لیتے ہمارے تو ہماری یہ بنیادی نہیں ہے ہماری تو بنیادی یہ ہے کہ اس لیے میں عمل کرو اللہ پاک سے مانگو یہ ہماری بنیاد ہے پیسوں کو ہماری بنیاد نہیں ہے تو بڑے محمد عمر صاحب سے کیا کہ بھائی یہی بات ہے نا اس کے بعد ہم گئے بھوپال بھوپال گئے تو اثر کے بعد امریکہ سے جو لوگ آئے ہوئے تھے اور ترکی سے حضرت ملاقات کرائی تو حضرت مجھ سے فرمایا بھائی ٹھیک بات کیا میں نے کہا نہیں ٹھیک نہیں کیا یہ کہا سوال اور میرے سامنے ایک کہیے کہا bir yan gece. Zerefem abi, evet deriz ittifak. Baba diyoruz, ölürsem sefer be, dört kere. Şimdi, dört kere evlisin. Yapalım bir daha, yedi bir ağır. Olsun ki, bu gibi şey, olsun ki, bozgun gibi ibat. Başka bat mı? Bunu ilk bat mı? Bunu da bir sabıkı bir anda. Bana bir anı fırmaya. Başka bat, asıl ki, bana yarım sabıkı bir anda. Bir iş, başka bat, işe gitti bat. Hani bat mı? Bir kan alma. Adını, bunu da Musa ile fırmaya. Hemen ettiğinde bir anı kettiydi. Bazen de beraber beni bildiğin benim bir hareketiydi. Ne bu bir dostu? Allah'ın baki rahmi, huzur kapsanı bana emmeyen et hata parma. Ha bu duvar ettiğe zaman et gerege, zelada olsa dünya ve din cümkaya, az bir cümkaya. Ha bana bir sehar adbi, huzur kapsanı emmeyen et kazı mezara. Ha bu meyret gerege, Allah'ın baki dua mağenge, جو بدر دے رہے بت اس وقت وہی بدر دے آج بھی ہوں یہ دی صاحب بات اب ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے آج ہر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اس وقت سے کے بیعت کا ذمہ دار سمجھ کے نہیں چل رہا سب ایک دن سے شکایت نہیں ہے وہ آپ سے دعا مانگیں گے یا اللہ لاکسا ہر مسلمان جو حضور کرسا کی محنت کا ذمہ دار ہے حضور سے درکات میں کلمہ پڑھتے ہی وہ کرسے کی دعوت دینے والا بن جاتا تھا کلمہ پڑھتے ہی سنجھے بھائی ہم بھی جو ہیں کہتے ہیں وہ سب سے بھی نمہ دوسری ایمان ہے یا سب سے پہلے تو حضور کرسا کی demek yapılır ya, onlarla bak, ama ne diyor bu tarihe? Am diye, izgarım evliye ki ruhen, ama ne var diyor ki, izgarım ruhen mi tutar ne diye, ruhen mi ne yapıyor ki? Ama ne der ya, orada Yusuf Abraham tutarını. Ada sevdiysa, bana gelse bir evde kebade, sen betalis. Bayi kemeğine mi, sen sevdalis mi? Bana şamsı kalsa bir ayfuni, annen neyim ya bu park? Arkadaşlar, yetiğin orada, boyut. Sıbı, kuşke bade, تین جماعت ہے رخصت کی ایک پشاور کو پیدل ایک کراچی کو پیدل ایک بمبئی کو پیدل پشاور کی جماعت تھی اس کا امیر بنایا میاں جب لکھنک جو خاص بڑے ہوئی نہیں تھے اور کراچی کی جماعت کے پیدل جماعت کا بنایا امیر میاں جی عبدالرحمن اور بمبئی کی پہلی جماعت کا میر بنا میاں جی امرو کو گھر سے لے گئے تھے ان کو بنا ان تینوں میں سب کی موجودگی میں رشد کیا شہر پر بابین سے کہو کہ دو وقت جو ہیں دو وقت سنت کے چلنے کے ایک ہے پنج کی نماز سے پہلے چلنا ایسا کہ راستے میں نماز کر دوسرے ہیں اس کے زور کے بعد اثر سے پہلے کہ راستے میں نماز کر یہ دو وقت ہے سنت کے یہ کہو گئی تھا لازم پہ مارا جس صاحب نے یہ بات کی آواز سے رشد کی سمجھے ہاں مادر ہم یہ بات میں وہ جو ہے بیان کر رہے تھے میاں جب نہ وغیرہ سے وہ نماز جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ یہ توکھا کر دیا لیکن ہم مر گئے لیکن پھر ہم بیان کی چکر ہوئے تھے سیزاری کے ساتھ آدھ پڑھے اللہ کی شان میاں جب لگتا کی زبان جو پشاور کے لیے تھے وہ یہاں سے گزر دی گئی امبانے سے اور جو ہے اسے اتحانا جرندر امیسر میں تھے وانا صلاح اللہ صاحب امیسر والی پیر مغلی تھے پیر ادھر سکتے ہم سے بلے گئے جو میں شاگر تھے وہ اب ان سے جواز بھی نہیں وہ روئے مدر صلاح اللہ صاحب سمجھے اس کے بعد وہ جماعت چریج کر رہے ہیں یا لاہور آئی ہے نہ امی سر آئی ہے امی سر لاہور آئی ہے لاہور جبیر گجرہ وانا یا سر جبیر گجرات گجرات سے راول پنی میں یا گجرات پر آگا گئے پجاور پہنچی تو اس کے لئے وہ بنتر دو ڈھائی مہینے میں پہنچ گئی جب وہ واپس آئی حضرت جناب پہ پھر دعوت دی کہ بھئی بات یہ ہے پشاور تو ہو گیا اب اگر دیں تم کل کے تیوی جواد تیری جائے تو بہت اچھا اسی جماعت کو آبادہ کر دیا سمجھے دلی سے کلکتہ ہے 200 میل تو جواد تیار ہو گیا میاں جی نے کہا کہ اب کیا یہ جو نا امیر بنائے گئے چادر بچھا دی پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس میں ڈال دو اور اس کے بعد اس کے چادر کا لپیٹ گیا میرے پاس رکھ گیا جو اس میں راستے میں نمازیں پڑھتے گئے اور دعا مانگے چلتے رہے اور اس میں جو کچھ تھا اسی سے خط کرتے چلے گئے بجائے ڈاکٹر صاحب برا تھا بات سے پہلے جو جماعت کے وہ اسے پہلے چھوڑی ہو گئے اور اگر میں بتایا ہوتا کہ میں جا کر آگے واقع ہو جائے تو پشاور پہلے آؤں گا پھر کل کے دن کی دن بات بتا کہ میاں جی بزرگ کی بات کر بمبئی کی دن کو میاں جی عبد الرحمان کی جماعت کراچی کو پہلے سمجھے تو یہ کام جو ہے سب جو ہے اب ان پڑھ لوگ سمجھے موٹے موٹے پہ نمبر بیان کرتے ہیں کام کا دردار بنا ہر مسلمان کو اس کا سر کے میرے دوارا بنا سمجھے بھئی یہ ہمارا کام ہے آپ اللہ جا بھی جائیں جو کہ کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے ہی ہم اس کا سر کے میرے دوارے ہوں گے اس کلمہ کو لے کے پھرنا اور لوگوں کو کلمہ کے لے کے پھرنے پہ تیار کرنا یہ کام ہے ہمارا میں نے کہا انہیں خارجی میں نے دیے ہیں یہ کلمہ نماز کی دعوت و بس کے لیے اپنا مت نکالا جائے اور 24 گھنٹے اس کی دعوت کی بھی بس کی جائے تعلیم کے حلقے فضائل کے مذاکرات اور مسائل میں سیکھے جائیں ذکر کا اہتمام اخلاص کے اصول کی بھی کوشش کی جائے جن مسلمانوں سے ملاقات ہو ان کا اکرام بھی کیا جائے دنیا کی تمام چیزوں کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے یقین اور نماز میں تمام کامیابیاں بتلائی جائیں اور ساری چیزوں میں ناکامی بتائی جائیں ایک بات بھول گیا بھائی میرے دوستوں اب پاکستان جب بنا اس کے بعد ہم نے پہلے جماعت چلائی اس کے پتوں کی چوڑیا سے کنگن پور سے بارپور رشیف بارپور سے ملتان کی طرف چلا ملتان کے بعد قاسم میلا جگہ ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ آئے وہاں تک آئے تھے وہاں پھر ہم نے ایک زبان ہم نے چلائی پیدل قدری ٹھیل زندگی بروت سے اس کے بعد ملتان تک میں دونوں جماعتوں کو جمع کیا قاسم بانی میں ماتھوں نے جمع کیا میں اس جماعت میں چلا کراچی جب کراچی آئے کراچی میں آ گئے پھر سید سلیمان نے جناب کے روانہ فرمایا وہ ہم اس کے حجاز کے لیے امیر اس کے کون ہے میاں جی عادل بالکل ان پڑھ اور بابو نے کے کون کوئی بی اے کوئی ایم اے کوئی کوئی کوئی کوئی سارے پڑھے لکھے ان کے بابو اور ان پڑھ امیر اور ایک اور تھے حامد الدین ان کو اٹھا আছেন, এটা তো বাড়ার এক কি বাদ ইসমাইয়ের বাদুই جماعت کو کیسے لے کے چلنا

ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದೆ ಪತ್ನಿ ಬರಬಾರ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾವಿಗೆ ಸಾಧ ಅವರು ಬಾಸ್ಪಟ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ್ತಾರ ಬಾಳ ಬಾಳ ಜಾಗೆ ರಾತ್ಕೋ ದಸ್ಗಾರ ಬಿಸಿ ಮಸೀದಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಜಮಾ ಕರ್ಸೀದ ನಮಾಜ್ ಬಾತ್ ತಫಸೀಲ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮೇಲೆ Biraz bu yediğin saat yediğin kalsın. Sımcane kadar kuvvet ve amkını idrak edin. Yediğiniz gibi vücud ve hale. Dövler Allah'ın peşkeri. Onun gibi benim selam. Sabırız onları mezmeyin. Ve ahkak kendiye dur giyecek. İstirham amelimi, niyet amelimi, yakin kaptıracağına. Aga uz, istirham da ahkak, istirham ahkak. Davut evet vakit giyeceğim. Ne bakanlar var ki kaç ki? O verir ki, gelmez mal var, yetiştiğin o bir ayıga. İnşallah. Davut bir muhabine mi? Ev bu kadar da peda ho gaya. Gece ben dahi geriye değil. Belki biz burada geriye. Ve davet sen sattık bağı çünkü. Ya da biz ki zor divan edeyim. Hala ki şu davet dinle ha. Hala ki zindan şu davet dinle ha. Uşki ilk defa ki davet sevim nasir okar. Madhu apne pore dakşe ko. Pase kuş dar kar. İslam mein dakhil ho jata. To dahi agar musalsal دعوت دیتا رہے تو اس کا اپنا تاثر اور یقین اس کے اندر گبار پذیر ہوتا رہے گا دعوت کی محنت چھوڑ دینے سے نہ یہ کہ غیر مسلموں میں کافروں کا بلکہ مسلمانوں میں یہ زمن کے دماغ کے ذریعے یقین کی قوت اور کمال حاصل ہوتا تھا مسلمان اس سے محروم ہو گئے نہ یہ کہ کمال سے محروم بلکہ اس کے معارض اس مقام میرے تجمیدہ پر یہ دیر کے زبار کی صورتیں پیدا ہو گئی دوسرا مقام تھا یہ دعوت غیر مسلموں کے لیے اور یہ دعوت کی کوئی سوچ نہیں خانہ کی دعوت جس طرح غیروں کو اسلام کے لیے دی جاتی ہے اسے مسلمانوں کو ایمان عمل پر ڈالنے کے لیے دی جاتی ہے دوسرا مقال تھا یہ دعوت غیر مسلموں کے لیے ان میں دعوت کی کوئی صورت نہیں ہر ایک دعوت جس طرح غیروں کے لیے کو اسلام دی جاتی ہے مسلمانوں کو ایمان عمل بتانے کے لیے دی جاتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے اسلام میں داخل ہونے کی اور بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ایمان نماز توکل سائنس میں دہرین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اب امت کا جو اب دعوت کا جو اپنا خادثہ ہے یقین کو قوی کرنے کا وہ جس طرح غیر مسلموں میں دعوت کے محنت سے حاصل ہوگا اس طرح مسلمانوں کے اندر اس محنت سے دولت حاصل ہوگی جہاں غیر مسلموں میں دعوت دینے کا مسئلہ غیر مسلموں میں دعوت دینے کا مسئلہ تو جب غیر مسلموں کے ملک و مال اسباب مادیا اس کے ان کے پاس محتاط ہے ہمارے دینوں میں سے نہ نکل جائے باقی غیر مسلموں میں دعوت دینے کا مسئلہ تو جب تک غیر مسلموں کے ملک و مال اسباب مادیا اس کے پاس محتاط ہے ہمارے دینوں میں سے نکل جائے اور ان کے بغیر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیابوں کے دین یقین دنوں میں گردہ جائے اور باوجود یہ بانو منار یہ ابراف کے قابلے رہے ہیں اور مرتاز اپنیر ہونے کا یقین ہمارے دنوں میں نہ آ جائے اور ان کے دخلوں سے استغنا کی صورت پیدا نہ ہو جائے اور میں دعوت کی صورت پیدا نہ ہوگی آگا ہوگی تو یہ سکر خلاص نہ ہونے کی بنا پر مہیر بھی دلدانا ہوگی ایک پہنچ کے اب تک میرا کلمہ بیان کیا دوسرا نماز پیسے تو جن کے سارے شعبوں میں بتائے ہوئے تیشے سے استعمال ہونے کا نام دین ہے پیسے تو جن کے سارے شعبوں میں بتائے ہوئے دیکھو کسی استعمال ہونے کا نام دین ہے اس میں کرمے والا یقین مسائل والا شعب ہو مسائل والی تیجہ ہو اور نہ والا دھیان ہو اخلاص والی نیت ہو نفس مجاہدہ ہو لیکن اس کے مسكنيه قبل الناس كيسير عم اوجه يروزابي كسنيك اسكنه دمار ديجي او جيسي سيزو خود مهار سبهار مشکر کے پر اندر پیدا کیا ہے ان سب کے ساتھ نماز پڑھنے کی مشق کی جائے کلمہ والے یقین کی مشق کی جائے یعنی اس یقین اس پیر پر نماز پڑھی جائے کہ ملک مار کے نقشوں سے ظاہری شکل تدبیروں سے تربیت نہیں ہوتی ہمارے یقین کی مشق کی جائے یعنی یقین میں نماز پڑھی جائے ملک مار کے نقشوں سے ظاہری شکل تدبیروں سے تربیت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم سے تربیت ہوتی اسی کسی کے حکم سے حالات بنتے اور بگڑتے اس یقین کے ساتھ ہوئے میرا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ہوگا فرمانا کامیابی کا حکم دیں گے میرا عمل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہوگا فرمانا کامیابی کا حکم دیں گے میرا رکوع میرا سجدہ میرا قعدہ میری تلاوت میرا ریا نصابی میرے اتباع کونیاں اگنیاں پیشانیاں آنکھ ناک اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہوگی بنا رب العزت میں شکر میری دعاوں پر میرے حالات اپنے حکم سے درست فرمائیں گے میرا عمل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھوں پر ہوگا لگتا رہا کامیابی حکم دیں گے میرا رکوع میرا سجدہ میرا قعدہ میری تلاوت میرا ریا نصابی میرے ہاتھ پیر اٹھے کونیاں اکڑیاں پیشانیاں آنکھ ناک میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہوگی اللہ رب اس کو شکر میری دعاؤں پر میرے حالات اپنے حکم سے درست فرمائیں گے اب اس کلمے والے یقین کو نماز کی تمام حالتوں میں اپنے میں پیدا کرنے کی مشق کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی اب اس کلمے والے یقین کو نماز کی تمام حالت اپنے پیدا کرنے کی مشق کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے گی اسی طرح علم کی دونوں چیزوں کی بھی نماز پڑھنے میں مشغولی مشق یعنی ہر موقع کے متعلق مسائل کے شوق کی مشق کی جائے گی اور مسائل کی پابندی بھی اس طرح پوری نماز میں اللہ کا دھیان دمانے کی مشق کی جائے گی اور ہر عمل کے استقال میں استقال اخلاص کا بھی دھیان رکھا جائے گا اب اگر اس طرح ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے مشق روح قائم ہو جائے تو وہ نماز والے منافق کے دروازے کھل جائیں گے دوسری زندگی کے سارے شعبوں میں شکل مخصوص کے ساتھ چلنے کی استعداد طاقت پیدا ہوگی کلمے کے یقین کی بنیاد پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اعمال میں محنت کی جائے گی یعنی ہماری مصیبتوں کا حل اور کامیابی کا حصول اعمال کے راستے سے یعنی ہماری مصیبتوں کا حل اور کامیابی کا حصول اعمال کے راستے سے قرآن پاک ان خبروں سے بھرا پڑا ہے اعمال میں ترتیب کے اعتبار سے عبادات سب سے مقدم ہے الحمدللہ رب العالمین میں عبادات کے ذریعے استعانت کا عمل فرما کر بلکہ سارے اعمال کی اساس کار دے کر تربیت کے تمام مسائل کو ایک ساتھ وابستہ کر دیا عبادات میں تمام عبادات عام بھی نہیں اور ہر وقت بھی نہیں بعض وہ عبادت ہے جو عام بھی ہے عرب کے مسائل سے تعلق بھی رکھتی ہے لہٰذا اپنے عربت کے مسائل کہنے کے لیے اپنے عربت کے مسائل کہنے کے لیے نماز کہتے کر اپنے میں پیدا ہونے کے لیے محنت کی جائے گی انت نود بروش ديسا فزايل مسايل ارناكتيا ابتيزي بيرت ايلوكي كرمي واري يت ايلوكي بجي عقل ديسا انسان چيزو كي فاده بجي عقل كرمي واري يت ايلوكي بجي عقل ديسا انسان چيزو كي فاده بجي عقل اسی طرح اس کو آمان سے فاده بجي جاننا پڑے گا کرنے والے یقین کی بنیاد پر اس انسان چیزوں سے پیدا کو جانتا ہے اس لئے اس کو آمار سے پیدا کو جاننا پڑے گا اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق جسے آمار ان میں سے ہر ایک عمل میں دنیا اور آخرت کے فائدے تفصیل کے ساتھ بتائے اس کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق جامان ان میں سے ہر ایک عمل میں گنا آخرت کے فائدے تفصیل کے ساتھ بتائے اب اگر فضائل والے علوم کو اپنے میں حاصل کرنے کے لیے جان سے محنت کی جائے تو نماز کے اعمال فوائد و فضائل کا علم سینے میں آ جاتا ہے انہیں اب اگر فضائل والے علوم کو اپنے میں حاصل کرنے کے لیے جان سے محنت کی جائے تو نماز کے اعمال فوائد و فضائل کا علم سینے میں آ جاتا ہے اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے اس کے لیے فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر غور و توجہ کے ساتھ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے سنا جائے اس کے علاوہ تنہائیوں میں اس کے مطالعے کیے جائے شوق و ذوق غور و توجہ سے سننے سے بات بھی سے بھی بات دلی اتر جاتی ہے اور حافظے میں آ جاتی ہے اور یاد کرنے سے بھی یاد ہو جاتی ہے اب اس طرح یہ مظاہر کے علوم یہ چیز و اخلاص کے ساتھ اپنے اندر لے لیے جائے اتنا ہی نماز رغبت و رغبت پر آ جائے گی اب اس طرح یہ مظاہر کے علوم یہ چیز و اخلاص کے ساتھ اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے یہ سارے قرآن حدیث میں بترائے ہوئے فائدے اللہ رب العزت جب بھی عطا فرمائیں گے جب یہ نمازیں جامع رسول اللہ سرم کے طریقے پر آ جائیں گے لہٰذا نماز میں جو چیزیں پڑھنے پڑھانے کی ہیں ان کو دھیان لگا کر سیکھا جائے جو مسئلے مسائل اس کے پیریت کے ہیں ان کا علم دھیان لگا کر حاصل کیا جائے اس کے علاوہ اس بات کو بھی خوب سوچ لیا جائے یہ سارے قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے فائدے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے یہ نمازیں نام رسول اللہ کے طریقے پر آ جائیں گے لہٰذا نماز میں جو چیزیں پڑھنے پڑھنے کی ہیں وہ دھیان لگا کر سیکھا جائے جو مسئلے مسائل فہریت کے ہیں ان کا دھیان لگا کر حاصل کیا جائے آگے اللہ کا دھیان یعنی ذکر نماز اس طرح ظاہری شکل میں درستی کو چاہتی ہے ادھر کامیابیاں دلوانے میں باطنی کیفیات اور دھیان کو بھی چاہتی ہے نماز اس طرح ظاہری شکل میں درستی کو چاہتی ہے ادھر کامیابیاں دلوانے میں باطنی کیفیات اور دھیان کو بھی چاہتی ہے اگر خیالات دنیا میں کے ساتھ خیالات دنیا میں کے ساتھ بے توجہی اور مخلوق کے استحصار کے ساتھ ہوگی تو قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے دنیا و آخرت کے منافع حاصل نہ ہوں گے اگر خیالات دنیا میں کے ساتھ بے توجہی اور مخلوق کے استحصار کے ساتھ ہوگی تو قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے دنیا و آخرت کے منافع حاصل نہ ہوں گے اگر ظاہری شکل میں ती गुजारे पर स्थापित हो जाए हृदय इस जगत में गुजारे पर जिम्मेदार स्थापित हो जाए ज्यादा इस अंदरूनी माया को हासिल करने के लिए آسان صورت یہ ہے جو اس نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی مشق کی جائے نماز کے باہر جیسے قرآن پاک کلمہ شعیب توشیر استغفار ادیہ پوری نماز اس سے بھری پڑی ہے اب اپنا مرد مقرر کر کے ان میں سے مشغول ہو جائے کہ مشغول اللہ تعالیٰ کے دھیان کا اپنے اندر پیدا ہونا ہو اب اپنا مرد مقرر کر کے ان میں ایسا مشغول ہو جائے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کے دھیان کا اپنے اندر پیدا ہونا ہو اب کتنے انعامات میں ان کے بظاہر کے شوق کے ساتھ اب کتنے انعامات میں بظاہر کے شوق کے ساتھ اللہ کے دھیان کی بس کرتے ہوئے دماغ بڑھے گا لیکن کیا حقیقت حاصل ہوگا نمازوں میں باتری کیفیات حاصل ہوگی اس گندے میں آئے ہوئے انعامات فوائد فضائل کے دروازے کھلیں گے ان شاء اللہ اللہ مجھ سے فرمایا کہ یہ بات تھا میں نے کہا فلانی جماعت جو ہے دو تین مہینے میں یہ جگہ پڑتے ہمارے یہاں سورہ فاتحہ چلتی رہتی تو بس سن یہ بتا بتائی نے نماز پڑھی میں نے پڑھی بتائی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پلر کا دھیان آتا ہے تجھے میں نے وہ تو دیا تھا بیان بیان پلر بیان کہتے ہیں جو میں پڑھ سنی ایک پیچھے کہاں پڑھ پھر بتائی نماز کہاں پڑھی جب نماز پڑھتے ہوئے ان میں ڈر کا دھیان نہیں آیا تو پھر تھوڑا کہاں پڑھا مجھے کہہ دیں گے تم بھی بچی باتیں سر بنتے جا رہے ہو اس لیے کہتے ہیں بھائی ہمارا ڈرائیور بھی اتنا معاف کرا ہے ہم بھی ہے نا معاف کرے بچی بچوا دینا آ رکھے نماز پڑھنے سے پہلے آنکھیں بیٹھنا چاہیے نماز کے لیے اور پھر یوں سوچے کہ نماز میں کیا اعمال کرنے ہیں قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اب قیام حضور کے افسر کے طریقے سے ہوگا قیام پہ کیا ملے گا اسے سوچو رکوع میں کیا ہوگا سجدے میں کیا ہوگا آدھے میں کیا ہوگا اسے سوچو اور قیام کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسے ہوگا جب وہ فضائی میں حضور کے طریقے سے فضا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رکوع ہو پھر اسے افسدی نے دوں گی ہوگا بھی حضور کے طریقے سے ہو سجدہ بھی حضور کے طریقے سے ہو تو کیا ہوگا یا مولانا مجیب صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کہ تو آنے مانا نماز پڑھا کر اگر آنے مانا کیسے ہوئے پھر میں آنے مانا ایسے ہوئے کہ اس نماز میں کیا آمان ہے ایسا بھی اب اس میں قیام ہے قیام میں فرض میں تکبیر بیجر پڑھ رہا ہوں یہ فرض ہے اور اس پر جو ہے میں سوئے یہ عجل سواب رکھا اور میں تاکہ راضی کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں اور یہ جو قیام جو ہے یہ کیا ہے مجھے کہا یہ فرض ہے اس کے فرض ہونے کا تجھے خیال ہونا چاہیے اس میں جو سواب بتایا وہ ہونا چاہیے پھر قیام اس کو کہتی کہ ضرور اور اللہ کے دھیان کے ساتھ Мне парни по фейке или лови. Их не разбирало с ульяна. Я че, не мачка ли. Я в канава. Мен на кесам на канав. Бери из дядя шурута. Я была не тревими дружку. На манце пене. Ам сам был. Это же я. Ама те я вновь. Мальтьевы. Thank you. उसके बाद अजान के भीतर पांच सुनने थे। अजान का सुनना, बेदुरुद शरीफ का पढ़ना, बेदुरुद दुआ जो है अजान के बाद की दुआ, दुआ पढ़ना, फिर जो है कलमा शहादत पढ़ना, मुझे तो चीजें बता दी था, और उसके बाद اذان کے بعد بدل جاتا ہے، اذان کے بعد رسول النبی ابھی اسلام دینا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے، جو بھی دعا مانگی جائے تو ہر اذان کے وقت میں بات سنے تو ادا ہو سکتی، جو آدمی یہ سنتوں میں چلے گا وہ سواب زیادہ پاوے گا۔ تو میں نے عرض کیا اذان کو سنا جائے حرارت کے بدلے میں بیس لاکھ درجے بھی لیں گے مردوں کو، اور لوگ کہیں گے دس لاکھ درجے، اتنا حرج کرتے ہیں اپنا اللہ معاف کرے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ایک پرچا لیتے ہیں دردہ کر کو یہ کھانے پکانے ہے میں کہا آپ تو یہ بھی ایک گھر جانا یعنی آپ کے مہمان نے لکھا تھا کہ اچھا میرے ماما نے بلکہ پاس سے تو آزاد ہے میں کہا جانا یہ ماما لکھ رہے ہیں اسی میں آپ سے آزاد اب تیرے مہمان ہیں تو ساری کی ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا من میں داخل ہوتی اب یاد ہے تیرے مہمان ہو گئے ہیں اور بسم اللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ من میں داخل ہوئے اور اس کے بعد سنوے تو سنوے تیرے اعتکاف میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ان دفعہ بھی مسجد میں آؤں جب اعتکاف کی نیت کرو سلام علی رسول اللہ فوراً پیچھتا میں اسے نواز شریف سے کہہ رہا تھا میں نے کہا دیکھ پڑھ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا دیکھ اب جو ہے پیچھتے نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ اس نے وہ نواز شریف جو اس پر ان کا بیٹا ہے مجھے یہ آپ کا دودھ بھیجا تو وہاں سے لے کے یہاں تک روزوبار سے لے کے جہاں تک جس بیچ میں جو ہے درخت ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑے اوپر ضرور سلام بھیجیں گے ایک دفعہ دودھ پڑھو تو پھر دوسرا دفعہ پڑھو تو حضور کے صدر کے ساتھ تعلق بڑھتا جائے گا تینا بارہ اللہ کے سب کھینچتا چلا جائے گا اللہ کی محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے مجھے داخل ہوتے ہی اللہ کے ساتھ مہمانی شروع ہو گئی میں ادھر جا کر جو اب تیرے مہمان ہو گئے تو ساری دنیا میں اسلام پھیلا اور تیرے خزانے میں کیا کمی ہے आमजो एजेंट मारुति हमें मेहरबानी करके अदा मुझे भी तो भी दे भाई इसका मैं अब जब बात से पहले मस्जिद में हमें बैठे सोचे कि नमाज नमाज में क्या क्या होता है क्या क्या पढ़ा जाता है क्या क्या अमान है और अमान पे क्या भी देगा अमान यूसा बताते हैं क्या मिलेगा ये सोचो और ये जब मिलेगा जब हुजूर के तीखे से याबन होगा जो जो सोचोगे उसके तीखे से अब उसे सोचो जब ये बोल करे फिर थोड़ा सा जिक्र कर लो ताकि जिक्र करे आदमी से बात से पहले जिसका मैंने कहा वो होता है नमाज और जिक्र खाया जाता रहता है अगर जिक्र करोगे तो फिर अल्लाह का ध्यान रहेगा मैंने जिन कामों में लगे हुए उनके खाया जाता रहेगा नमाज نماز کی جان نکل جائے گی جب خیرات دنیا بھی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جو منافع بتائے گئے ہر اس چیز میں کوئی منافع نہیں ملے گا میری عرض ہے ذرا آپ اس کا بھائی ہر جگہ خیال کریں اچھا اچھا کون سا کام کیا کرتے ہیں نماز سے پہلے آ کے بیٹھے اب تو دیکھو نا وضو کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے جہنم کے عذاب سے بچ گئے یعنی اس کا احساس ہونا ضروری ہے اور پھر ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں عمل کا جو ہے دس گوٹ سواب ملے گا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تم گئے یہ عیسیٰ اور یہ اسد خان میرے بھی اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو لیکن مدراس سے میرے پاس فتوا آیا ہوا ہے سر آیا ہوا ہے یہ تم جی والے ساتھ راہ کہتے ہیں بتاؤ کہاں سے کہتے ہیں اور یہ اسد خان صاحب نے کہا کہ آپ مشکاشی میں مفتی صاحب مشکاشی میں نکال کے لائے کیسے دکھاؤ اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ کریں گے تو اس کے ساتھ لاکھ کا سواب ملے گا اور نماز کا روزے کا تحریک کا اور ذکر کا سواب جو ہے سات لاکھ کے سات سو گنا ملے گا پچاس کروڑ ہو گیا اب مفتی صاحب ماتھے پر سر رات کر کے بیٹھے بھائی یہ تو خزانہ ہے تو بھائی اسے خان صاحب نے کہا تھا آپ نے میں پڑھایا ہوا ہے یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اصل نجات ہی اصل نگاری سے اونچا ہوتا ہے تو قتل تو اصل نجات ہی نہیں ہے تو جب اصل نگاری کا یہ ہے جاتی کتنا ہوگا نماز کا پڑھنے تو ایسا نہیں جاتی ہے میں مفتی صاحب کھڑے ہوئے اور مفتی اسد خان کو دینے نے کہا میں نے تو جتنا خیر دی اتنا میرا بہت سے اس کا آنند کر دیا اور غیر کچھ نہیں کہا تو میری درخواست ہے ایک تو اذان اطمینان سے سنی تھی اس کا جو ثواب سوچ رہے تھے میں نے پاس سنے تھے اس میں نماز آزاد کی وہ ہمیں پوری کر بنا میں سے پوچھ رہا ہوں بات سنتے کون سی ہیں اللہ تعالیٰ نے مولا دیے ہوئے ہم در گئے وہ دوسرے کے شاد ہیں جن کے ہیں جنہیں عالم کی اجازت کی ہے میں آپ سے میری اجازت کی جن عالم کے ساتھ مصاحبہ کیا میرے ساتھ مصاحبہ کیا جن عالم کی اپنی شیری کی ایسے جیسے میرے ساتھ اپنی شیری کی اور قیامت والے دن اپنے ساتھ بٹھاؤں گا جب عالم کے ساتھ سلام کیا تو ایک سات سال کی عبادت سے بہتر ہے اور عالم کی اس سے کی کہ وہ عالم خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ایک حصہ پیدا کر ایک حصہ جو ہے قیامت تک اس کے لیے استقبال کرتا رہے گا اب اللہ کا فضل ہے تمہارے اتنے علماء ہمیں اس کا دھیان نہیں دیتا اس میں میرا چاند دینا تو کتاب پڑتا ہے ایسا اس کو دیکھتی ایسے دیکھا اس کی سوامی دے گا ایک ہزار سال کے صاحب عالم کہیں گے عالم کی زیارت کریں گے اب اندازہ لگا آج مسجد میں داخل ہوا بسم اللہ والسلام والسلام علی رسول اللہ صلوات بھی آئے گا سلام بھی آئے گا وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک اور بھیجتا جائے گا یہ کہا یا رسول اللہ راجا پنا کا بیٹا ہے اس نے آپ نے دونوں سلام بھیجا وہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے جتنے بھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجے گا وہ درود جھٹ پٹ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے پھر نہیں باقی رہتا کوئی میدان نہ کوئی دریا نہ کوئی جانب مشرق کی اور مغرب کی مگر یہ درود درود کے پاس سے گزرتا ہوا کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کا درود ہوں جو فلاں کا بیٹا ہے اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے جو مختار ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے بہتر ہے پھر ہر چیز اس درود خواہ کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے پھر ہر چیز اس درود خواہ کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے اور اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں اور اب بازو میں 70,000 پر اور ہر پر میں 70,000 سر اور ہر سر میں 70,000 چہرے ہر چہرے میں 70,000 زبان ہر زبان میں 70,000 بوڑھیوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس دوست خان کے لیے یہ سب تسبیحوں کا ثواب لکھتے ہیں ایک دفعہ دوسری پڑھنے پہ جو بار بار پڑھے گا ابھی 70,000 لگا رہا ہے ہر دفعہ کے دودھ پڑھنے پر حضور اکرم کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا اب ہمیں محسوس نہیں ہوتا اب حضور کے ساتھ ہمارا تعلق میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی میں نے جبیل سے کہا میں نے بھائی تم جب مجھے کی نماز پڑھتے ہو اس کے بعد کہو گے اب ہم ڈاکٹر کی ذمہ داری میں آ گئے ہمارا یہاں ساتھ مکتبہ چل رہا ہے نا شادی ہماری کتنی بڑی بات ہے ان کے ساتھ آئے ہوئے پھر میں پڑھ رہا تھا السلام علیکم کہا لکھا ہوا اس میں اللہ اللہ کے سور کے قرب حاصل ہو گیا السلام علیکم کہتے ہی السلام علیکم تصریح کی تو مل گئی رحمت اللہ بھی کہہ دیا تو بیس مل گئی برکات بھی کہہ دیا تو تیسری کی مل گئی پھر کیا السلام علیکم کہا کہتے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ ساری لے لی ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ نے اب ذمہ داری لے لی ہے کہ میں اس کو اس کے گھر والوں کو ہر قسم کی خیر و برکت سے مارا مار کر دوں گا. اب تو میں اور یہ تو اسلام کا پھر مسافہ کیا, مسافہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے دونوں کو جدا ہونے سے پہلے اللہ نے دونوں کے گناہ معاف کر دیے. میں بھی اب جائے مسجد میں آپ تو میرے پاس سب لوگ, میں نے کہا مسجد جاؤ مسجد, جب مسجد میں جاتے ہی وہ دادا کے سن کے مہمان ہو گئے اور اللہ کے ہم جنیس ہو گئے. خرابی کے باوجود کامیابی کے باوجود ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، چھوٹوں کو شفقت، بڑوں کا اعزاز ہو، بڑوں کا احترام، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں کی وغیرہ مساکین، یتیم، بیوہ اور قسم پرستوں کی خدمتیں، ماری اعانتیں اور مددیں ہوں. پارٹی یا وطن یا رشتے داری یا زبان کی بنیاد پر کسی کی مدد نہ ہو، بلکہ حقیقی تحقیق اور مظلومیت کی بنیاد پر مدد ہو. جو گرو انصاف کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں سبق اٹھتا ہے. جو گرو انسان کے حقیقت کو پا دیتا ہے وہ آج دنیا آخر میں سبق اٹھتا ہے. وہ دونوں جہان کی نعمتیں اس میں بارشوں کی طرح برستی ہیں. دونوں جہان کی نعمتیں اس میں بارشوں کی طرح برستی ہیں. غیر مسلموں سے بھی انصاف کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے، غیر مسلموں سے بھی انصاف کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے. مسلمانوں کے معاملے میں صرف مرد شماری کا مسلمان ہونا وجہ عارت نہیں ہوگا. اگر صفت اسلام ہے تو مسلم کی گردن اس میں خدا کے آگے جھکی ہوئی ہے، جو حق پر ہے اس کی عارت کی جائے، نہ کہ مسلم ہونے کی بنا پر. اگر غیر مسلم مظلوم ہے اور مسلمان اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہے تو غیر مسلم کی مدد کی جائے گی، چاند سے بھی مال سے بھی. مسلم کی ذات مدد کی اس وقت مستحق ہے، مسلم کی ذات مدد کی اس وقت مستحق ہے کہ وہ مخلوق کے بارے میں خدا کا حکم پورا کر رہا ہو. اس مسئلے میں مسلمان خدا کا حکم توڑتا ہے اس میں اس کے مقابل غیر مسلم کی مدد کی جائے گی. پھر دیکھیں مسلم اور غیر مسلم کے بارے میں جو حقوق خدا کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں اپنی ذاتوں سے ان کے استعمال کے بس کرنی ہے، دوسروں کو بھی یہ دعوت دینی ہے. دوسرا اگر ہمارے حقوق توڑے تو ان سے مطالبہ نہیں کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے رہنا اور ان کی بے بنیادیوں کو معاف کرتے رہنا. اگر ہمیں آپس کے معذرت کے بارے میں صبر عزت کی مایا نصیب ہوگی اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی دورے سے ہمارا راستہ ہو گئے اور تارا شانو ہمارے ہاتھوں ہی یہ جوڑ محبت والے دستور امن کو دنیا میں چالو اور جاری فرما دیں گے، آخرت میں اس کے انعامات سے ہمیں دبا دیں گے انشاءاللہ. اچھا چوتھا اقرار سے نیت یعنی تصحیح نیت، اقرار سے سب اعمال کے مقبول ہونے میں متنقہ بعدوں کے برا ہونے کی شرط ہے. اقرار سے سب اعمال کے مقبول ہونے میں متنقہ بعدوں کے پورا ہونے کی شرط ہے، یعنی اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جتنی کرما نماز پر محنت کی شکلیں اختیار کی جائیں گی، دعوت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، مسائل و مسائل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، ان سب میں محض اللہ کے راضی کرنے کو نیت بنایا جائے گا. اور جو فوائد و منافع دنیا و آخرت کے بتائے جا رہے ہیں یقین تو ان کو دیا جائے گا لیکن نیت ان کی نہیں کی جائے گی. اور یہ بات حاصل جب ہوگی جب یقین اپنے حدود میں رہے اور اخلاص اپنے حدود میں. یقین کے زور میں آ کر اخلاص رکھو بیٹھے، یعنی حضور کے ملنے کی نیت بانے اور اخلاص کے زور میں آ کر یقین کی بیان رکھو بیٹھے، یعنی ہم تو اللہ کو راضی کرنے کو کر رہے ہیں معلوم نہیں اس سے کچھ ملے گا یا نہیں. توازن قائم کرنا ہے. اول تو نفس و شیطان اعمال کے ذریعے کامیابیوں کا حاصل کرنے میں لگنے ہی نہیں دیتے، اس کی وجہ ہے ان کو مارواڑی شکلوں میں کامیابی دکھا کر پرسائے رکھتے ہیں اس کے لیے عمل تو نفس شیطان امار کے ذریعے کامیابیوں کے عرض کرنے میں ڈگری نہیں دیتے اس کی اس وجہ ہے ان کو مارواڑی شکلوں میں کامیابی دکھا کر پرسائے رکھتے ہیں مگر کوئی خدا کا بندہ اس سے چھوٹ کر اس محنت میں اپنے کو ڈگائی دیتا ہے تو اسے واپس کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کوئی نہیں بدلتا تب اسے آریہ من میں بھی ان کو باہر ہی دکھاتے اور کوئی اس فردے سے اپنے کو چھوا لیتا ہے اللہ سے نعمتیں دینے کی امیدوں پر ڈال دیتے ہیں اور منیم کی ایسا جس کا نام اخلاص ہے اس میں جمنے ہی نہیں دیتے لہذا اس محنت میں ابتدائی سے یہ کوشش کی جائے کوشش کی جائے جتنی شکلوں سے اس محنت میں لگے دعوت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے ذکر کے ذریعے ان میں اخلاص پیدا کرنے کو اپنا مستقل کام بنایا جائے کہ میرا مطلوب انسانی محنتوں سے دنیا کے اندر کی چیزیں ہیں آخرت کی بس اللہ رب العزت کو راضی کرنا مطمئن نظر نفس کے خلاف مجاہدہ چھتر مجاہدے کی ایک صورت ہے ایک اس کا ٹکٹ ہے صورت مجاہدے کی یہ ہے کہ اپنے توقعات کی ترتیب طبعی کو چھوڑا جائے صورت مجاہدے کی یہ ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب طبعی کو چھوڑا جائے محمد صرف کے محمد صرف اوقات کے اس ترتیب پر خرچ کرنے کا روح قائم فرما کر نصیب لے گئے اس روح پر اپنے اوقات کو ڈالا جائے کلمہ نماز کی محنت کو اپنی زندگی کی تجدید میں داخل کیا گیا کلمہ نماز کی محنت کو اپنی زندگی کی تجدید میں داخل کیا گیا کچھ روزانہ مسجد کے عمل کی تجدید میں اپنا حصہ ڈالا ہے دعوتیں دی جائیں ترغیب و دعوت سے جو تشکیل ہے نقد ہو جائے, بڑے جماعت بنا کر باہر روانہ کیا جائے اور نکلنے والوں کو مشکلے کے اصول ذہن سیر کرایا جائے. جو باہر نکلنے پر تیار نہ ہو انہیں مقامی محنت میں نکلنے کی ترغیب دی جائے. اصل لوگوں کو نکلنے پر تیار کرنا سمجھے, میرے مقابی محنت میں لگنے کی ترغیب دی جائے اور باہر سے آئی جماعتوں کا ساتھ دینے پر آبادہ کیا جائے اور باہر سے آئی جماعتوں کا ساتھ دینے پر آبادہ کیا جائے. اس طرح محنت کے ماہانہ تنظیم قائم کی جائے, تین دن کی جائے, تین دن کی جماعتیں بنا کر قرب و جوار میں بھیجی جائے اور ہر ایک فرد اپنا تین دن کا مہینہ مہینے میں نکلنے کا نظم بنائے اور ہر ایک فرد اپنے تین دن کا مہینہ مہینے میں نکلنے کا نظم بنائے. اسے سالانہ ترتیب محنت کی قائم کی جائے, اسے سالانہ ترتیب محنت کی قائم کی جائے. اگر اللہ توفیق دے تو سال میں چار ماہ اس محنت میں اپنے مشاغل سے باہر خرچ کیے جائیں اور اگر سال میں چار ماہ کی مطلع ہو تو ہر چھ مہینے ایک جنڈے کے لیے باہر نکلا کریں. اس کی بھی مطلع ہو تو سال میں ایک جنڈے کے لیے اس محنت کے لیے نکل جایا کریں اور کم از کم تمام عمر میں ایک دفعہ تین جنڈے یکسوئی کے ساتھ اس محنت میں ضرور خرچ کریں تاکہ محنت کی تمام شیخوں کے ساتھ رازمت پر پیدا ہو اور اپنے مشاغل کے ساتھ محنت جڑ کر چل سکے. اب یہ ساری محنت مجاہدہ جب بنے گی, جب ساری چیزوں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں, اب یہ ساری محنت مجاہدہ جب بنے گی جب ساری چیزوں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں, روزانہ کی تعلیم کے, تسبیحات کے, نوافل کے, ہفتہ واری گشتوں کے, ماہانہ تین دن ہفتہ واری سے گزاری کے, سال کے چلے کے, تین چلوں کے اوقات مقرر کر لیے جائیں. اب جو اوقات ان کاموں کے لیے متعین کرو گے ان اوقات میں کاروباری گھریلو ہزاروں رکاوٹیں الجھنے پیش آئے گی, اس وقت عزم و ہمت کر کے متعینہ معمولات میں اپنے آپ کو لگایا جائے. اب جو اوقات ان کاموں کے لیے متعین کرو گے ان اوقات میں کاروباری گھریلو ہزاروں رکاوٹیں الجھنے پیش آئے گی. اگر وقت اس وقت عزم و ہمت کر کے متعینہ معمولات میں اپنے آپ کو لگایا جائے اور بدتی جزوی بادی چیزوں کی وجہ سے آج بھی عمومی محنت میں فرق نہ آنے دیا جائے, اگر خدا نہ خواستہ ذاتی کاموں کی وجہ سے یہ محنتیں دوسروں کے سپرد کی جاتی رہے, اگر ایک ابھی دوسروں کے بنا پر اس محنت کو آگے پیچھے کرتا رہا تو مجاہدہ ناقص ہوگا اور ناقص سمرات مرتب ہوں گے. اگر ان اوقات میں اپنی ذاتیات کی قربانیاں دیں اور اپنی جانوں پر برداشت کرتے ہوئے اس محنت کی ترتیب پر اس استقامت اختیار کر لی جائے کر لی تو مجاہدہ کامل ہوگا اور مسلم وغیر مسلم سب کے لیے انشاءاللہ ہدایت کے دروازے کھلیں گے. اور اگر نماز کی حقیقت آپ مسلمانوں میں وجود میں آ گئی اور ہمارے سارے کا سارے شعبوں میں نشو و نما ہوگا اور کامیابیوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو مجاہدے پر اور کلمہ نماز پر ہمارے سارے پر موعود من اللہ والی رسول ہیں. لیکن یہ ساری باتیں جب ہوں گی جب سورت مجاہدے کے ساتھ حقیقت مجاہدہ ہوں, جب اس محنت کے میدان میں آدمی اپنے آپ کو ڈالے گا تو عمل شیطان نفس مادی نقشوں اور صورتوں میں پہلے دکھا کر اس محنت کی ترتیب سے کھینچے گی, اور کہنے میں آ کر میرٹ میں جب آ رہا تو صورت قائم ہو جائے گی. اس میرٹ کے قائم ہو جانے اس غافلتہ سے ہونے کے بعد جن میں تعالیٰ وہ میرٹ کرتا ہے اور شکر و صورتوں میں اس میرٹ کے جاتا ہے نفس شیطان ان میں فائدہ داخل دکھا کر ان سے استفادے کی نیت پر ڈالے گی. تو اگر جن کے دام میں پھنس گیا اور جن میں میرٹ کرتا ہے انہیں سے فائدہ لینے والا بن گیا. اس شراب کے ذریعے، اس سوال کے ذریعے یا اظہار حال کے ذریعے تو سنے مجاہدہ ہو گئے، پھر مجاہدہ ہو گئے، پھر حقیقتیں مجاہدہ ادا ہو گئی. جس کی محنت میں اس کے کچھ فراہ ہونے والے ٹھیک رزق نصیب ہو جائیں گے اور کچھ رزق نابود ہو جانے والی عزتیں ایز و بڑھائی نصیب ہو جائے گی. لیکن ابدی زندگی میں بجائے کامیابی کے خسران میں مبتلا ہو جانا پڑے گا. اب زندگی میں بجائے کامیابی کے خسران میں مبتلا ہونا پڑے گا. اگر خدا قدوس نے رہبری کی اور توفیق نصیب فرمائی، اگر خدا قدوس نے رہبری کی اور توفیق نصیب فرمائی نہ نقشوں نہ اشراف نہ سماج میں پھنسنا اور نہ رب کی طرف متوجہ رہا اور نماز کے ذریعے ابھی چیزوں کو باندھتا رہا اس عالی امن میں لیکن میں جھیلتا رہا تو مجاہدے کی حقیقت ان شاء اللہ حاصل ہو جائے گی اور ہدایت کی دولت ملے گی اور خدا کی مخلوق کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنے گا. آگے مخلوق کے لیے ہدایت کا چشمہ بنے گا. اس کے قلب سے مسلمانوں انسانوں کے قلوب میں نور کی شعائیں جائیں گی. لوگ ہوائی جہازوں بڑھتے ہوں گے وہ شعائیں وہاں بھی پہنچیں گے ساری دنیا میں. اور لوگ اللہ اکبر اس کے قلب سے مسلمان انسانوں کے قلوب میں نور کی شعائیں جائیں گے اور لوگ خدا کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور جس میں مجاہدے کی حقیقت کے ذریعے جتنی ہدایت پھیلے گی اور جس کے مجاہدے کی حقیقت کے ذریعے جتنا سب سے راضی ہوگا اتنا مجموعی طور پر اس سے راضی ہوگا. جنہیں سب کو ابدی نعمتیں ملے گی اس کو ان سب کے برابر ملے گی. ان سب کی دعائیں جتنی دعائیں قبول ہوگی اس کی ان سب کے برابر قبول ہوگی. اب میرے دوست میں تو کمزور آدمی بات یہ ہے یہ جو میں نے پڑھا ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے اب الحمد للہ کوئی اپنے اپنی طرح سے بات نہیں کی سمجھ گیا. یہ معذور ہے کہ ہم کہتے ہیں زندگی میں تو ہر شخص اپنی زندگی بناتا ہے اس بار زندگی میں ایک اپنی زندگی مدارے میں لگ جائے تو ساری عمر تقریب ہو اور صاحب گرفتار ہو جاتی ہے. مشکین ان بازی زندگی والے مشکین ان بازی زندگی والے ہیں. یہ زندگی جانوروں والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جانوروں والی زندگی سے مشابہت دی ہے. یہ امت والے ضوابط اپنے میں نہیں رکھتی. امت محمد یہ ایک امت ہے. اگر اگر اگر اگر ان کی بدانے کی کوشش کریں گے تو تباہ ہوں گے. اگر امت بن کر چلیں گے تو پھلیں گے پھولیں گے چمکیں گے. تاجر مراضی مزدور یہ فن کے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں. اجتماع والی محنت نہیں رہی. آج ان کی امت والی نہیں ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جب اس کے جسم کے حصے میں تقریب ہو تو سارا بدن محسوس کرے گا. آج ہماری زندگی ہے. آج ہماری انسانی زندگی ہے اور فرد بادے کی بنیاد پر آ گیا اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر نہیں رہا. آج مسلمان مصیبت کے کہنے پر کھڑا ہوا ہے. ایک جگہ نہیں جہاں مسلمان محبوب دکھائی دیتا ہے. وہاں بھی چاروں طرف مصیبت کے دروازے کھلے ہوئے. تاجر حضرت شعیب علیہ السلام اس ہزارے کی دعا نبی کی ویسے علاج ہوئے. ہم کو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا حکومت کو حکومتوں کو مصیب علیہ السلام کی دعا ختم کرنے کے لیے کافی ہے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ہمیں بچا رکھا ہے. سرتار کی دعا بچنے کی ہے اور بات عہدوں کی دعا ختم ہونے کی ہے. تو وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے. نہیں ادھر گئے نہ ادھر گئے. اب ذرا یہ سوچیں کہ ہم سب کے والی امت کیسے بنے. ہم یہ ذرا سوچیں کہ ہم سب کے والی امت کیسے بنے. مسئلہ کسی غیر ملک کے حملے کے متعلق نہیں ہے. مسئلہ کسی غیر ملک کے حملے کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے اعمال کے ساتھ. یہ امت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ محبوب کی امت ہے. بے غیرتی ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. بے غیرتی ہے غیر مسلم کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم امت بنے پر کوشش نہیں کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنا کر صوبوں میں بھیجا تھا. امت بنا کر وزارتوں میں تجارتوں میں ملازمتوں میں مزدوروں کے شعبے بھیجا تھا. ان کے بچوں کا یاد ہے کہ کوئی مسجد میں آتا ہے کوئی نہیں آتا. امت بنانے کے لیے مسجد لیا. بازاری جذبے لے کر آج مسجد میں آیا. بازاری عورت کو برا سمجھتے ہیں. اگر فرد بازاری بن جائیں تو یہ بھی اتنا برا ہے. چاہے وہ کروڑ پتی ہو خدا کی طرف سے بازاری کا نفس آیا ہے. کوئی نہیں آ سکتا. مسجد میں ایسے آتے ہیں کہ بس منٹوں سے زیادہ وقت نہ گزرے. مطلب آ کر مسجد میں آنا ہوتا ہے. اس کی پوری نماز میں حساب ڈھونڈتا ہے. اگر امام صاحب نبی سورت پڑھتے ہیں تو کہیں گے کہ امام ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے سامنے پیش ہو کر آخرت کا خیال نہیں. اگر یہ تاجر بلکہ کچھ پیسے دیتے ایسے ایسے ڈالیں گے زمین کوٹھی ہو غلامی کے استحصار کے ساتھ آنا تھا. وہاں صاحب زادے نظر میں دیکھ کر آقا بن کر حکومت کر رہا ہے. یا امتی بن کر نہیں آ رہے. جو چیزیں آنا تھیں چیز سمجھتے ہو. اذان کی عظمت نہ تمہارے دل میں نہ ہی مؤذن کے دل میں. اللہ نے فرمایا اگر میں قریب آنا ہوتا تو میں مسجد کا مؤذن ہوتا. حضرت علی نے کہا مؤذن کی گردن دوسروں سے اونچی ہوگی. دعائے قنوت ارتجاعت اور الحمدللہ سیکھنا یہ چھوٹی بات ہو گئی. وہ جو قارون نے کیا تھا وہ بڑی بات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا وہ چھوٹی بات. جنات حامان فرعون کے کام بڑے ہو گئے. ابھی اس کا امت بنانا ٹوٹے تو پھر کیا ہو. امت کے دائرے میں دور ہیں. جیسے کسی بزرگ کا نام شیر خاں رکھ دیں ذرا سا شور ہو تو بھاگ جائے. یہ امت تجارت تو حکومتوں سے نہیں ہے. چیزوں سے نہیں بنی تھی. झंडे के अंदर से प्रस्थापन कराता है, फिर प्रवास करेगा और नक्शे में जा बैठेगा। जब उम्मत बना था, क्या हाल था, जब यह अगर जानवर की देखने से खुश हो जाता रहा तो 50,000 के बाद कफारे में दे दिया। आज ये पैसा ऐसे देते हैं, जब आगे बढ़ेंगे फिर हमें पूछेंगे, सियासत में ज्यादा पैसा लगाते हैं, जब ये वजीर बनेंगे तो हमारे काम आएंगे। शादी बहुत ऊंचे है, अब हजरत अबकर की तारीख उठा कर देखो, एक एक इलाकों में बादशाह बड़े कारोबारी ताजिर से भी है, जनरल के हजारों व्यापार भगत किया, मगर इस कस्बे किसी ने भी खिदीबाना बना किसी और बात का खिदीबा बना। वो क्या, जो नबी के रंग में रंग गया, जो नबी के रंग में रंग गया उसे खिदीबा बना है। एक बगीचे से खाने बाजारों ने खाए उसे खिदीबा नहीं बना है, नबी के रंग में रंगने की वजह से खिदीबा बना। ये यार अल्लाह मकसद के खुलाफा का, किसी भी चीज में चार लगाने से इधर लगाएगा, या चार न लगाओ तो सारा कारखाना लगा दो वो रंगना आएगा। इन चारों खदीबों ने सबसे ज्यादा जान लगाई है, सबसे ज्यादा जान लगाई है। अयादत ताजियत मशवरे तारीफ करके इन सब में लगे हुए लगे हुए बाजे मौकों पर हजरत अबू बकर सबसे आगे थे। इज्जत में हजरत तो अबू बकर जिसका चांद लगाने ना लगा के चले, पाँव पाँव पाँव पर रखे चले कि आपके पाँव को पैसाब जाने गार साहब की जिटा दिया, एक सूरत में उठाना दिया, साहब ने काटा मगर हीरे ने मालूम के दे से मालूम हुआ, कभी आपके दाने कभी आपके बाएं कभी आगे कभी पीछे। दूसरी मस्जिद है मामसर की बात मानने में सबसे आगे आगे निकले, आपके बात के बाद 24 घंटे में जा उनकी जान लगी, उनके उनकी जान के साथ के अलावा कोई और खलीफा होता तो दुनिया से इस्लाम खत्म हो जाता। इस्लाम तो बच्चा ही इस पर है कि अल्लाह मसल के बाद पर रुक गए और महसूर होने से बच गए। कहा करते थे रात के बाद का दिन मुझे दे दे तो मेरे सारी उम्र के अमाल देने को तैयार हूँ। चल चार लगाने से लगाता है, सबसे ज्यादा ताजरों में से दीवारिया निकला हुआ है, सबसे ज्यादा ताजरों में से दीवारिया निकला हुआ है। मोहम्मद सर की तारीफ जिक्र नमाज में तुम्हारी जान लगे, मोहम्मद सर के कमादात इसमें है तो जान लगाने से इसका रंग तुम्हारे अंदर आ जाएगा। समग्र चाहते हो इसमें आकर मोहम्मद सर के आमाल को सीखो। आज मस्जिदों का ताल्लुक बाजारों से है, मस्जिदों का ताल्लुक दुनिया से इकट्ठा हुआ है। ये मस्जिदें हुकूमतों और बाजारों और बारियात के मौजूद पर नहीं बनी है, ये मस्जिदें हुकूमतों बाजारों और बारियात के मौजूद पर नहीं बनी है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने पानी बनाया, फिर अपनी कुदरत से बिना उठाकर बना कर जमीन पार गले फूल पहले अपनी कुदरत से बनाया। असल वो कुदरत हुई इस कुदरत से इसे खुदा ने बनाया, जिसे खुदा इसे बनाते हैं इसे तोड़ते भी है, कुदरत से देते उसी कुदरत से देते भी है। खुदा की कुदरत बुनियाद हुई अतुल्ला की चार दीवारी से खुदा की कुदरत से पाने का मजाहरा है। अल्लाह ताला ने बताया कि आगे खोल कर देखो, चीजों से नहीं पलता है, अल्लाह कुदरत से पलता है। अल्लाह ताला चीजों में चीजों के बगैर पाल सकते हैं, अल्लाह ताला चीजों में चीजों के बगैर पाल सकते हैं। अब एक दस फौज लेकर पक्के पका तो तबाह करने के लिए आया, हाथों में उसके लेकर आया, मेरी तारीफ में था नहीं गया, जो बैठा रहा मामा जी का सारा इन मिला सामान देखे थे जब सूट से कुछ भी दरबार चलाते हैं उस दिन उठो बाहर गिराकर आदमी को बढ़ा दिया अब राकर इसका अब्दुल मुत्तलिब पहुंचा बहुत कहा मेरे ऊँट को वापिस करो उसने कहा अल्लाह को मेरे ऊँट मेरे ऊँट बजाने की जरूरत नहीं है अल्लाह तला का है कोई बिगा नहीं सकता हाथ डाल कर देख रहे जब पूरा रिस्क कराया मैं भी अपनी जाहिर में छोटे छोटे तारे फेंक रहे थे रिस्क खत्म हो गया था बयान खत्म हो गया बयान तक बाधी ताकतों को बाधी ताकतों को जब चाहे अपने कुदरत से खत्म कर देगी چوتھے نمبر میں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اور بغیر پیسے کے گھر سے چلایا وہ اسکیم دے کر ساری دنیا میں چلا دی جب یہ مانتے ہو کہ جس میں زندگی نہیں بنتی لا الہ الا اللہ لا قادر الا اللہ اس پر یقین ہے تو اپنی کوشش ضروریات پہ ڈالو جسے خدا قدرت والے استعمال ہوں گے اگر بس اس والی بنیاد کو تم نے حاصل نہ کیا آج خدا قدرت ہے ان اکثر مسلمان ہے ان اکثر کوئی بھی نہیں اگر جس کے دس کہا جا رہا ہے اگر اس کہا جا رہا ہے ماشاء اللہ اس کی 25 ملکوں میں حکومت ہے کھیتی والے ملک اس میں بہت ہیں اگر سب اپنے کا خاتمہ کر رہے ہیں اگر سب اپنے خاتمہ کر رہے ہیں سب قسم کا سامان ہے مخالفت کے استعمال پر ہے خدا سے مناسبت نہیں ہے مسلمان آج اتنا پریشان ہے اور کوئی نہیں ہے صحابہ خضوروں سے گزارا کرتے تھے موٹے کپڑے پہنتے تھے اسے کیسے کسا کے بر برا تھناتے تھے خدا کی قدرت ان کی اس مناسبت میں اختیار ہو رہی تھی خدا کی قدرت حاصل کرنے کے لیے تم میدان محنت کا میدان قائم کرو خدا کی قدرت حاصل کرنے کے لیے تو محنت کا میدان قائم کرو اللہ تعالیٰ قدرت تمہاری محبت میں استعمال ہوگی سیلاب آگ عالمی جنگ ہو جائے تم ان مصائب سے بچ جاؤ گے اگر اس میں حضرت محمد کے اعمال زندہ کریں گے مزید کہتی ہے تو عاجز فقیر محتاج بن بن کر غنی کے گھر جا رہا ہے یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے آپ جو تارے لگا دیتے ہیں یہ ناک لگائے جاتے ہیں ان کے اوقات ان کے نہیں ہے اللہ کا گھر تمہارے سے لے دینے کے لیے نہیں یہ دینے کے لیے بنا ہے سب کے کانوں میں یہ آواز پہنچائی گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے ان کے سامنے بیان کرو اسد و زمین و آسمان جب اے نسان سب اللہ کے بھائی کے سامنے چھوٹے چھوٹے بنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چھوٹے ہیں وہ بہت بڑا ہے پالنے میں فقیر بنانے میں بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بدلنے والا ہے دن میں سب کی بڑائی نکال دے اپنی بڑائی بٹھا دے تیرا کارخانہ بڑا نہیں ہے اللہ بڑے ہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کی نئی بنیاد ہے دوسری آواز لا الہ الا اللہ وہ جو بڑا ہے اس کے سوا اسے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کہا اس بڑے نے اپنے ضابطے بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنا کر تمہارے پاس بھیجا اللہ نے دنیا میں کچھ بھی ہو تم کو کچھ نہیں ہوگا ایک آدمی جہاں سیلاب آیا ہوا تھا امریکہ میں گرا ہوا تھا بہت بڑی مشین اب پانی میں بہ گئی لیکن اس کا مکان بچا رہا طبقات عمل کرنے سے کامیاب ہو گئے. اللہ پاک نے تفریق چیزوں میں اور نقشوں میں رکھی ہے, عمل میں نہیں رکھی ہے. یہ امت اعمال پر بنتی ہے, یہ امت اعمال پر بنتی ہے. اعمال میں سب برابر ہے, اس کا جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. اللہ کے زمانے میں باقی نقشوں میں کامیابی نہیں ہے, آواز کے زمانے میں باقی الفاظ کے نقشوں میں کامیابی نہیں ہے, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں کے مطابق ہوگا وہی کامیاب ہوگا. دو یا چار کات بننے سے امت نہیں بنتی ہے, دو یا چار کات بننے سے امت نہیں بنتی ہے. سب سے پہلے جو عمل ہے وہ یقین کا بدلنا ہے, ایک یقین دیکھ کر بنتا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا. بے ایمان تو بغیر محنت کے بن جائے, بازار کے ایک چکر کاٹ لو تمہارے ایمان پہ پٹی پڑ جائے گی. ایمان کے بگڑنے کے لیے مشکل ہی کرنی پڑتی, ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. بے ایمانی اس کا نام ہے, بے ایمانی اس کا نام ہے کہ آپ کا یقین ایک ادار سیٹ کر دوسروں پر آ جائے. بے ایمانی اس کا نام ہے آپ کا یقین ایک ادار سیٹ کر دوسروں پر آ جائے. باہر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو سنو, بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کو سنو. جب بیٹھ کر سنو گے تو قرآن و حدیث سننے سے یقین بنے گا. جب بیٹھ کر سنو گے تو قرآن و حدیث سننے سے یقین بنے گا. اگر ماحول ہے تو یقین بنتا ہے, اگر ماحول نہیں تو یقین نہیں بنتا. معلوم نہیں اسے پردہ اٹھا دیا جائے, امروں کا نفع نبا قرآن و حدیث کو سن کر پہچانو گے. اللہ اچھے اعمال میں کیا فائدے, ننگے کو پہنانا, چیزوں کا دینا اور کیا عمل کرنے میں نقصان ہے. جب مسلسل قرآن و حدیث کا ہاتھ میں پڑھتے رہیں گے اعمال کا اعمال کا پتہ نہیں چلے گا جب تک مسجد میں ہر شخص وقت نہ لگائے. کہتے اعمال کا پتہ نہیں چلے گا جب تک مسجد میں ہر شخص وقت نہ لگائے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کیا فائدہ ہے, نہ ماننے میں کیا نقصان ہے, کیا فائدہ ہوگا. تعلیم کی جگہ دھیان ٹھیک کرنے کی جگہ مسجد ہے. ایک دھیان دیکھ کر بنتا ہے, اس کا نام نفرت ہے. بازار میں جو چیزیں کی اس کا دھیان آ گیا, آپ جا رہے ہیں بنا جگہ بنا دکان بنا گورن ہاؤس میں گئے, وہ غائبانہ دھیان میں آتا ہے, اس کا نام نفرت ہے. اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھو گے قبول نہ ہوگی. تو دکان عورت کے دھیان سے نماز پڑھی, خدا کا دھیان مجھ سے آئے گا. آپ نے بالکل محمد سر کے مطابق نماز پڑھی, وہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھی, ہر نماز کے راستے سے دینے کا راستہ کھل گیا. ہر نماز کے راستے سے دینے کا راستہ کھل گیا. نماز کا انوارسن کرو گے تو پتہ چلے گا غفران کی کوئی حکومت ہو, ہم صحیح نماز پڑھیں گے تو آج کے برائنا بھی ڈوبیں گے. بیت اللہ شریف سے سارے سلسلے چلے ہیں, سارے سلسلے ہیں. تو خدا کی قدرت کی جب اپنا رخ کر رہے ہو, ان چیزوں کو سامنے رکھ کر چلو, اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھو. اخلاص ایمان دھیان علم, اخلاص ایمان دھیان علم, چار گانے سے نماز ٹھیک ہوگی. پہلے سب طبقات کو اب جب یہ نماز بنانی ہوگی, جب علم دھیان ہوگا تب اخلاص ہوگا, پھر ان کے ساتھ نماز ہے. اس کے لیے بنا تفریق علم کے حلقے ہیں, بنا تفریق علم کے حلقے ہیں, بنا تفریق ذکر کے حلقے ہیں, بنا تفریق یقین کے حلقے. اب بنا تفریق نماز پڑھو گے, اب تمہیں ایک امت بن گئے. اب خدا کی قدرت تمہاری معافت میں خرچ ہوگی. اللہ تعالیٰ رب ہونے کی حیثیت میں شکر سے آزاد ہے, مگر تو نے خدا کو پابند بنا دیا, تو اس کی توہین کر رہے ہو. تو قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں, چاہے میں آگ میں پالوں, چاہے میں مچھلی کے پیٹ میں پالوں. मांग रहा है उससे उससे उससे पैसा नहीं मांगा, जिसे तू मांग रहा है उससे पैसे नहीं मांगा, जिसे वो है पैसा उसे नहीं माना, जैसे वो है पैसे उसे नहीं माना, जायदाद पर जिनकी असर देती है ताजरों बनाजमतों जिम्मेदारों का बच्चा काम में लग रहा है, आग से देख रहा है, इसका यकीन चीजों का बन गया। सारी बातें ऐसे निकल जाती है जैसे तेज तकी तेज तकी का दाना, ऐसा यकीन बहुत मुश्किल करके बनाया जाए। नबी कलमा नमाज ही देकर आए थे, नबी कलमा नमाज ही देकर आए थे, कलमा नमाज मश्क है, जितनी शकने हैं उनका यकीन निकल जाए, गुनाह पर आ जाए, जब ये दौलत मिल जाएगी तो सही अमल का दरवाजा खुल जाएगा, फिर कमाई का मसला आता है। खुदा के यकीन पर कमाओ, खुदा के यकीन पर कमाओ, अरबा मसल के तरीकों पर और खुदा के राजी करने के लिए कमाओ, अरबा मसल के तरीकों पर और खुदा के राजी करने के लिए कमाओ, दुआ जिक्र के साथ कमाओ, तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ईमान इल्म पर खुदा के ध्यान पर खुदा की रजा के लिए, फिर खुदा तुम्हें तौफीक दे तो आगे बढ़ो, इसमें से गुजारे मत करो, अल्लाह के रसूल के हुक्म वसीके पर अल्लाह के ध्यान पर अल्लाह के तारा की रजा के लिए खर्च करो। माँ बाप पड़ोसियों अपनी की जिंदगी बेवाओं गरीबों और ताजों पर खर्च करो, इल्म के मुताबिक मकानों तुम्हारे कपड़ों पर लगाओगे तो खुदा तुझे हराम के मसाइब से बचाएगा। अग्नि चार जीवितों के साथ पास खर्च पैसा खर्चो, यह कारखाना अल्लाह तारे की हिफाजत में होगा, इसके खुदा तुम्हारी मदद करेगी, तो तुम्हें फिर तुमको कोई खौफ नहीं। आखिरी चीज वो भी मर्ज करने से है, आदमी जब आदमी में रहता है कोई अपनी बिरादरी का कोई कुछ जो है कोई दूसरा कोई दोस्त कोई दुश्मन कोई किसी एक मुल्क का कोई दूसरे मुल्क का माशा जिसको ईमान इल्म और अल्लाह को राजी करने में ना हो, जो मजलूम होगा उसका साथ देना होगा। इंसाफ की जिंदगी खुदा के बंदे बन के चलोगे, जो हुक्म थोड़े हैं उसके बल खिलाफ अगर जालिम की मदद की अल्लाह की मदद हट जाएगी। अमाल में कुछ कमी पर कभी पर फौरन नहीं पकड़ते हैं, जुल पर फौरन पकड़ते हैं। छह चीजें तीन नमाज से पहले और तीन नमाज के बाद ठीक हो जाएंगी। माशर कमाई घरेलू जिंदगी पर आ जाए, हर एक के साथ अखलाक बरतो, हर एक परेशान हाल की परेशानी दूर करो, हर अरशद की वाक अब बाकी खिदमत कहा जाएगा। अगर मुसलमानों और ईसाई भूखा तो उससे अगर मुसलमानों ने मिसाइल को रोटी नहीं खिलाई तो सब यही हुआ कि सब जालिम होंगे, इन्हें पकड़ा जाएगा कि भूखा क्यों सोया, उसे खाना खिलाना पड़ेगा। समझ गए, कहते हैं बंद रखे इसमें खा रहा हुआ ठीक करनी होगी। पहले तीन को ज्यादा कहते हैं, नमाज़ मछली के लिए मेरा कारखाना मकान रुपये पैसे पहले नमाज पर मेहनत होगी, बाकी काम बाद में दिए गए। बदले में नमाज की ताकत जाहिर हुई, खानों का उतरना पानी में फिरो तो डूबना डुबोना ये हो गया, बाकी चीजें दी। अब कहोगे हर वक्त बाजारी कहते हैं इक्तसादियात को भी दाखिल करो, सुनो कलमा नमाज से सारी इक्तसादियात ठीक हो जाएंगे। जब देने वाला नाराज है तो फिर जिंदगी कैसे ठीक हो, जैसे यहूद कह रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो। अब रास्ते का तरीका यह है कि नमाज से पल देख, नमाज से अल्बाबर से सब पढ़े, अम्बियाए इस्लाम तेरे नबी और साहबा का तरीका है, सब नमाज साहबा नमाज से पढ़े थे, अल्बाबर से बढ़िया है, हमारे पर जान लगाओ मतलब आज का भी गेंद बना हुआ है, कुछ पैसे दे दो, तुम्हारी इल्जाम जिंदा कर दो। मौलाना ने भी अपनी कोठी बनाई, बैठ गए, जैसे तुम्हें दुनिया की जिंदगी बनाई थी उसे बनाई। जिसका इस्लाम मुर्दा है वो तकरीर में उठाएगा, जिसका इस्लाम जिंदा है वो मजा उठाएगा, चाहे वो खुशी हो जाए। पैसे में जो मजाक लगती है वो मजाक ठीक है, किधर नहीं देता,

کہ میں اب تو جا نہیں سکتے، کسی کو رات کو تیار کریں، تو نے ایک آدمی کو تیار کیا اور تیار کر کے صبح میں کہا ایک آدمی تیار ہے، میں نے کہا ڈاؤٹ سے ان کو جتنے جا لو گے، میں نے کہا اس چیز میں چھوڑنے کا سلسلے میں میں خود بھی گیا، ہماری جماعت بھی گئی وہاں جا اور اس کو جا کے دعوت دی، اب وہ یہ رہا یہ اللہ معاف کرے ہم رہے بھی والے بھی جو جماعتوں کو ضد کرنے کوئی نہیں جاتا، اللہ پاک نے دین عطا فرمایا ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا سب سے آخر میں اللہ نے حضور اکرم کو بھیجا سب کیا اور صحابہ علیہ السلام نے میں نہیں کیا اور اس کے جو نہ مشکل ہے ان کو پیار کرو تاکہ نماز پیار کرنے سے نماز سے پہلے پہلے مقصد بھی سمجھا دو اور سب سے کے ساتھ اس کے صحابہ کی عقیدے بیٹا ہے وہ بھی پیار کرو پھر نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہتے میں جو ہم نے کہا تھا دبا بات میں کہتا نے ہمیں محنت دی ہے وہ محنت دی ہے اس کے بعد چھ نمبر بیان کرو چھ نمبر بیان کے بعد بیان کرنے کے بعد پھر وہ اوقات وصول کرو آپ لوگ میں مجھے یادوں کا ٹوکی نہیں کرتا بیان بھی کرنے میں جو جائے اب بیان کرنے والے اللہ معاف کرے پہلے تو بتا کے بڑا ہی بیان کرو اللہ پاک خالق ہے اپنی قدرت سے خالق ہے اپنی قدرت سے خالق ہونے میں وہ سمجھ ہے یہ تین دو چیزوں کا کہنا ضروری ہے پھر ہماری خصوصیت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بتا کا کیا حکم ہے اور اس جگہ کا کیا حکم ہے اور اس حال میں رکھنا کا کیا حکم ہے وقت بھی کہو جگہ بھی کہو سمجھے اور حال بھی کہو کہ اس حال میں رکھنا کا کیا حکم ہے جب بیان کرو اللہ قدرت کو بیان کرو اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا اپنی قدرت سے پالنے والا اور اپنی قدرت پالنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب کا محتاج جیسے کہتے ہیں ہندی میں اللہ پاک وہ ہے جو سب بن جیے اور اس بن کے کوئی نہیں جیے ابھی سال ہے صاحب بیان کرو اب نہ تو برائی بیان کرو ادن اپنی زرداری سے دفعہ اٹھانے کے لیے ہمیں احکام کرنے کو کمی دیے نہ کرنے کو کمی دیے کرنے کے حکم میں بھی نبی اس بات ہے کہ اس وقت میں کیا حکم ہے اس حال میں کیا حکم ہے اس جگہ میں کیا حکم ہے کیسے پورا کیا اس حال میں حکم کیسے پورا کیا اس دور کو کیسے آدھا نکل رہا ہے آدھا اندر آدھا دبا رہا ہے دربار نہیں پڑھ سکتے لیکن شام کو آدھا اندر کچھ پڑھ سکتے اثر نہ پڑی ہو اگر صبح کو نہیں پڑھ سکتے دیکھو بات یہ ہے اس سے محبت مقرر نہیں ہوتا ڈاکٹر کے کام میں مت کرا میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں اللہ قدرت کو بیان کرو اللہ کی ربوبیت کو بیان کرو جب کوئی اٹھتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا پہلے میں نے کہا ماما جب مولانا یوسف صاحب مولانا انعام صاحب مولانا وردہ مجدین صاحب سارے کے سارے موجود تھے میں نے کہا تو صحابہ کرام اس بات آج میں امید ہے کہ جو مشکل بیان کرنے میں اٹھایا جا رہا ہے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو وہ اس پاک ذات کون بنا ہے وہ اللہ پاک جی اپنی قدرت اپنے قدرت سے اپنی قدرت سے پانی پیدا کر دیا وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے زمین پھیلا دی وہ اللہ جس نے جماعت آئی تو پانچ میں

دلاوي قال انا عملت ما ودي برايا انا ابي سالي عربي جميلة وزقى بذكر وفرتتا فورا وقل وفرانا وانا بنجتتا يا انا ابن جيتان يمني كنين وتلا كامانين وزقى تيجي زبانين میرے بھائیو ہمیں اللہ تعالی شانوں نے پورے عالم کے لیے بھیجا اللہ نے کوئی تشریف کھائی نہ رکھا